จิตใจของคนเราไม่เหมือนกันจากจิตใจของเราที่มันไม่ดีให้ดีขึ้นแล้วใช่ป่ะรักษาแล้วจากจิตใจของเขาที่มันไม่ดีจะค่อยเปลี่ยนแปลงให้มันดีได้อาจจะใช้เวลาซึ่งตรงนี้แหละกระบวนการ Total Truth Process หรือว่า TTP ที่จะเป็นกระบวนการที่จะปรับจิตใจของทั้งสองฝ่ายคือจิตใจของเราเราปรับเองใช่ไหมจิตใจของเขาเราจะช่วยเขาปรับยังไงในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเริ่มยังไงยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นเราพบกันในช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นเรื่องราวปัญหาในชีวิตประจำวันมาพูดคุยทำความเข้าใจว่าส่วนไหนข้อใดที่จะมีธรรมะไปปรับใช้เพราะว่าถ้าจุดไหนก็ตามท่านผู้ฟังที่ไม่มีธรรมะมันจะเป็นเงื่อนเป็นปมมันจะเป็นทุกข์มีทุกข์เป็นเงื่อนเป็นปมเวลาแก้เนี่ยบางทีมันแก้ยากมากปมเงื่อนบางอย่างเหมือนกลุ่มได้ยุ่งที่มันพันอีลุงตุงหนังกันเราจะแก้ได้ก็ต้องหยอดน้ำมันลงไปใส่ธรรมะลงไปคลี่คลายออกเปิดออกโดยในรายการของเรานั้นก็จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกนั้นคือไต่ตามทางเป็นการที่นำเรื่องราวของท่านผู้ฟังบ้างผู้ปฏิบัติธรรมบ้างหรือใครสักคนใดคนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของธรรมะแล้วไปตามทางเนี้ยมันราบรื่นยังไงอาจจะมีทุกขเวทนาบ้างแต่จิตใจก็ยังมีความสบายหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่แบ่งปันถึงปัญหาความท้าทายบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็อยู่กับมันยังไงปรับเปลี่ยนจิตใจอย่างไรนี่คือในช่วงไต่ตามทางแล้วช่วงที่สอนนั้นก็จะเป็นปรับตัวแปรแก้สมการที่จะนำเนื้อหาประเด็นสักจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาพูดคุยโดยเฉพาะในเรื่องนี้ประเด็นนี้ปัญหาความท้าทายแบบนี้เราจะใช้ธรรมะในข้อไหนที่จะมาปรับจัดใช้กับจิตใจของเราแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปได้เอาละในช่วงแรกที่พูดถึงไต่ตามทางนั้นก็เป็นเรื่องของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่ทั้งปฏิบัติธรรมด้วยทั้งก็ฟังธรรมะด้วยจิตใจของท่านนี้ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีอยู่แล้วเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในครอบครัวของตัวเองคือมีสามีด้วยเนี่ยนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างราบรื่นดีทั้งการงานทั้งการเงินทั้งความสัมพันธ์ทั้งสุขภาพทุกอย่างเรียบร้อยโอเคหมดแม่แต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งคือเกี่ยวกับคุณแม่คือคุณพ่อเนี่ยเราไม่อยู่แล้วนะแต่ว่ามีคุณแม่อยู่ที่คุณแม่เนี่ยบางทีก็จะมีจิตใจแบบรุ่มร้อนบ้างลูกบอกอะไรนี่ก็บอกอันนี้แม่ดีนะฟังเทศฟังธรรมก็พูดไปเรื่องอื่นไม่ฟังไม่ฉันจะฟังฉันจะเล่นไลน์ฉันจะดูละครทำไมแม่เราเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังอาจจะนึกภาพออกแล้วในครอบครัวอันนี้ก็คือแยกออกมาอยู่ต่างหากแล้วแต่ว่าโทรไปหาแม่ทีไรเดินทางไปหาแม่ทีไรแม่นี่ก็จะอารมณ์ร้อนขึ้นลงลงบ้างบางทีก็ไม่ฟังไม่เชื่อบางทีให้เงินไปมากก็ใช้จ่ายแบบไม่ถูกหลักอ่ะไม่ได้มีการอยู่ในแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องในหน้าที่สี่อย่างจะนำไปใช้ในทางที่ไม่ควรเช่นเอาไปให้พี่น้องที่เขาไม่ได้เรื่องไม่ได้ทำความดี ไม่ได้อยู่ในศีลธรรมคือบางทีเอาไปสนับสนุนคนที่เป็นอันธพาลทรัพย์นั้นก็สูญสิ้นไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นแบบนี้แล้วก็มีความกลุ้มใจอยู่จุดหนึ่งตรงนี้ที่ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะรีเลย์ได้หนึ่งภาพบอกในบางครอบครัวก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ลูกหลานตั้งอยู่ในศีลธรรมดีฟังเทศฟังธรรมแต่พ่อแม่นี่ไม่ฟังเลยแล้วเราบอกไงท่านก็ไม่เชื่ออีกในสถานการณ์แบบนี้ท่านผู้ฟังท่านนี้แก้ยังไงคือเรื่องนี้เป็นมาหลายปีเป็นจนเป็นแพทเทิร์นนะจนเจอที่ไรก็แบบเป็นแบบเนี้ยระหองระแหงพูดจาแซะพูดจาแบบทิ่มแทงกันเป็นครั้งเป็นคราวเฮ้เราก็ทำหน้าที่ลูกของเราเต็มที่แล้วนะในการดูแลท่านเมื่อยามเจ็บไข้เมื่อท่านแก่ตัวก็ดูแลให้เงินทองพยายามจะเอาธรรมะให้ก็ไม่เข้าไม่ไปเลยพยายามคุยกินข้าวก็คุยกันบ้างหรือไม่ก็เดินทางก็พูดในรถบ้างหรือว่าดูทีวีอยู่จิตใจเย็นๆแล้วพูดกันบ้างนี่แต่พูดกันทีไรว่าแม่ทำอย่างนี้สิแม่ทำอย่างนั้นสิแม่อันนี้ดีนะไม่เข้าคือไม่เข้าหูเลยหรือถ้าเข้าก็ออกอีกรูหนึ่งไม่ได้ตกผลึกถึงอยู่ในสมองหรืออาจจะอยู่แต่ว่าก็ทิ้งไปอย่างนี้นะท่านผู้ฟังท่านนี้เธอก็มาคิดดูว่าเอ๊ะนี่เราก็พยายามมาหลายรอบละทำไมไม่เวิร์กเลยเอ้าลองใหม่อีกทีหนึ่งคราวนี้เปลี่ยนวิธีการแทนที่จะคอยบอกสั่งว่าต้องทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นจงทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ว่าอย่างนี้ไปนี่คือพยายามแบบนี้มาตลอดหลายปีตัวท่านผู้ฟังท่านนี้เองอยู่ในร่องรอยธรรมะแล้วพยายามจะชักชวนคนที่เรารักคนที่มีบุญคุณกับเรามากโดยวิธีการที่ว่ามานี้สุดท้ายเปลี่ยนวิธีการคือก็คุยนั่นแหละแต่ว่าคุยด้วยจากมุมมองใหม่คือเปลี่ยนให้เป็นลักษณะที่ว่าคุยดีๆเนี่ยหมายถึงยกย่องคุณแม่นี่นะโอ้ยคุณแม่นี่เลี้ยงลูกมาทั้งหลายคนมันไม่ใช่งานง่ายๆคนที่ว่าจะเลี้ยงลูกมาให้เป็นคนดีไม่ติดยาเสพติดอยู่ในร่องในรอยเรียนหนังสือจบทำงานมีเงินเดือนนี่ไม่ใช่งานง่ายๆยังไม่ได้นับเรื่องการแบกท้องการบริหารครรภ์ยังตั้งแต่เด็กมาเนี่ยโอ้เป็นงานที่คนที่ต้องมีความอดทนสามารถที่จะทำได้เท่านั้นคนที่ต้องมีจิตเมตตาคนที่จะต้องมีปัญญามีความอดทนในการที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัตินี้เท่านั้นคือพูดเอาความดีของคุณแม่นี่ขึ้นมาก่อนพอพูดถึงความดีไปเรื่อยๆยกย่องแม่อย่างนั้นยกย่องแม่อย่างนี้คือแปลว่าด้วยใจจริงนะเพราะว่าคุณลูกนี่พูดเองคือเปลี่ยน approach เปลี่ยนวิธีการละเอาความดีเข้าให้เอาความดีพูดขึ้นก่อนไม่ได้เอาเรื่องที่เราต้องการสั่งให้ทำนั่นทำนี่ไม่ละอันนั้นไว้ทีหลังไม่ต้องพูดถึงเลยแต่เอาเรื่องความรักเรื่องความดีเรื่องเมตตาเรื่องความอดทนพวกนี้ที่คุณแม่มีเนี่ยเอาขึ้นมาพูดก่อนพอพูดไปเนี่ยผู้พูดเองนี่ก็ซาบซึ้งใจด้วยในความที่ว่าโอ้ยแม่เราเป็นอย่างนี้จริงๆคุณแม่เนี่ยฟังไปเนี่ยก็ซาบซึ้งใจด้วยในความที่ว่าโอ้ยเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือพอคนฟังเรื่องราวปรารภเมตตาปรารภความดีจิตใจมันก็น้อมไปในลักษณะนั้นจิตใจที่เป็นแบบนี้ทุกฝั่งก็จึงนุ่มนวลลงมีความนุ่มนวลมีความอ่อนหมอจิตใจที่นุ่มนวลลงตามฟังก็ทำให้พฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นรับฟังลูกมากขึ้นลูกจากวันนั้นไปก็ไม่ได้พูดเรื่องที่จะสั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เอาแต่พูดเรื่องความรักความเมตตาพูดเรื่องที่เป็นกุศลธรรมมีจิตใจเปิดกว้างมากขึ้นทั้งคุณแม่คุณลูกจากก่อนหน้านี้ที่มันยังปิดอยู่แต่พอพูดถึงความดีของคุณแม่ที่ตัวเองน่ะไม่ได้เคยพูดถึงเลยเนี่ยนะ แล้วก็ทำความเข้าใจกันใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีคุยพูดกันรู้เรื่องนะแบบว่าคนเรารู้จักกันมาตั้งแต่อ่อนต่ออ่อนเนาะแม่เด็กให้กำเนิดลูกลูกโตใหญ่ขึ้นมาก็รู้จักคุณแม่ว่าคุณแม่ในจิตใจเป็นยังไงพูดไปในแนวทางแบบไหนท่านจะฟังพอเราพูดกันดีๆทำความเข้าใจให้ถูกหลักในตามแนวทางของธรรมะแบบนี้มันก็จึงปรับเปลี่ยนอารมณ์มูดความรู้สึกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผู้พูดเนี่ยผู้ที่ทำการสื่อสารเนี่ยต้องมีจิตใจแบบนั้นจริงๆคือไม่ใช่บอกว่าข้างในจิตใจแข็งกระด้างอยู่แล้วก็พูดเอาเฉพาะตัวบทว่าแม่เนี่ยดีอย่างนั้นแม่ดีอย่างนี้อันนี้คือมันเข้าข่ายแบบตอแหลพูดไม่จริงใจเราก็ต้องพูดด้วยความจริงใจพูดด้วยจิตใจเนี่ยที่คิดอย่างนั้นจริงๆมีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะจริงๆความนุ่มความอ่อนจากจิตใจของลูกเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะแผ่ไปได้ให้ถึงจิตใจของคุณพ่อให้ถึงจิตใจของคุณแม่ได้ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยได้อันนี้คือเคสตัวอย่างหนึ่งนะท่านฟังที่ว่าน้ำสัมมาวาจาคือแนวทางการพูดชนิดที่จะให้เกิดประโยชน์การพูดที่ปรารภเรื่องอกุศลไม่เกิดประโยชน์เลยการพูดจากจิตใจที่หยาบกระด้างก็จะออกมาในลักษณะที่เป็นคำสั่งคำสอนบางทีก็พูดไม่ดีสาปแช่งนั่นนี่เอาแต่เปลี่ยนจิตใจใหม่เป็นจิตใจที่มีความนุ่มความอ่อนพูดจากจิตใจแบบนี้คนฟังยังไงท่านฟังก็รู้สึกได้พอรู้สึกแล้วเปลี่ยนแปลงได้ท่านฟังปมเงื่อนหรือความขัดข้องในจิตใจของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ละคนมีเงื่อนมีปมมีพื้นฐานครอบครัวแตกต่างกันปัญหาที่บ้านก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ในลักษณะของครอบครัวนี้พูดครั้งเดียวก็แก้ได้ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกได้มูดแอนด์โทนในครอบครัวเวลาไปหากันเวลาโทรคุยกันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นที่อาจจะเคยลองใช้วิธีนี้แล้วอาจจะไม่ได้ผลคือหมายความว่ามันก็อยู่ที่ว่าเงื่อนปมเนี่ยมันมากน้อยมูดแอนด์โทนในการพูดมันไปอย่างไรซึ่งในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเราจะมาคุยประเด็นปัญหานี้แหละว่าวิธีการที่เราจะสื่อสารให้ไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้เนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่ซึ่งในกรณีของท่านผู้ฟังท่านนี้ก็ได้พูดคุยแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถตั้งจิตใจที่เป็นกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังในช่วงของไต่ตามทางที่การเปลี่ยนแปลงอาจจะอยู่นานหรือไม่หรือไปตลอดหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงมีการประคับประคองให้ไปในร่องรอยอยู่ตลอดได้หรือไม่มีการที่จะนำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจกันอยู่ต่อเนื่องถ้าเป็นอย่างนี้ก็สามารถที่จะรักษาไว้ได้แน่เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งแล้วจะกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในประเด็นเรื่องการสื่อสารการพูดคุยกันที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เรื่องขุ่นข้องมองใจที่มันอยู่ข้างในให้เปลี่ยนเป็นในทางกุศลธรรมได้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเทระภาษิตเรื่องทางสูงสุดเพื่อหยุดบาปสันลังอัตตะสมุฏฐานังภาวะเนติปภาวิตังเอเตสังอัปปวัตตายะเทเสสิมัคคะมุตตมังมาในคุตกนิกายเทระคาถาแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดั่งลูกศรเกิดในตนเกิดจากตัณหา ที่นำไปสู่ภพความเป็นมาแห่งเถระภาษิตนี้คือพระเตลุนานิเถระผู้เคยเป็นปริภาชกเที่ยวถามปัญหาว่าใครเป็นผู้ถึงฝั่งจนกระทั่งได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วออกบวชบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงได้กล่าวภาษิตนี้เพื่อสดุดีพระศาสดาทางอันสูงสุดได้แก่วิปัสสนาและอริยมรรคเป็นอุบายขจัดบาปคือกิเลสทั้งหลายเช่นทิฏฐิความเห็นผิดมานะความถือว่าตัวเราของเราและภวะตัณหาคือความยึดในภพมันเป็นดุจลูกศรที่เกิดในตนคือการมีอัตภาพทำให้รู้สึกว่ามีเราเป็นตัวเราเกิดจากตัณหาคือทิฏฐิและมานะเป็นต้นที่อาศัยภวะตัณหาเป็นแดนเกิดดังนี้ในระหว่างเพื่อนบ้านในครอบครัวหรือในที่ทำงานนี่มันก็จะมีเรื่องกระทบกระเทือนกระแทกกระทันกระทบกระทั่งกันในนี้ธรรมดาเราจะสื่อสารกันยังไงคุยกันยังไงให้รู้เรื่องให้เข้าใจในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการวันนี้ก็จึงนำเรื่องราวตรงนี้วิธีการที่เราจะสื่อสารหรือถ้าเราผิดคือเราก็ขอโทษหรือถ้าเขาผิดเราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจถึงความขุ่นข้องที่อยู่ในจิตใจของเราสื่อสารกันแบบไหนเรื่องราวนั้นมีทุกอย่างแต่ฝั่งทุกที่ถ้ามีเกิน2คนน่ะมันได้มีปัญหาบางทีแค่2คนน่ะเพื่อนบ้านติดกันเนี่ยเขาทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ไปโอ้เป็นปีมองไปบ้านทางนั้นทีไรก็ขุ่นเคืองใจอันนี้แบบเพื่อนบ้านก็มีโอ้ยไม่ต้องไปถึงข้ามหลังคากันหรอกเอาแค่หลังคาเดียวกันบางทีห้องเดียวกันเนี่ยลูกบ้างแม่บ้างสามีบ้างภรรยาบ้างหรือไม่ก็พี่น้องกันเองในครอบครัวหรือบางทีก็ไปที่ทำงานเอ้าเดี๋ยวนี้ก็ไปไม่ได้ก็ต้องล็อกดาวน์ประชุมผ่านทางซูมวันหนึ่งเนี่ยโอ้เป็นหลายชั่วโมงบางคน8ชั่วโมงรวดอะประชุม back to back ต่อเนื่องกันคนนี้ทำไมพูดอย่างนั้นคนนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้มันได้กระทบกระเทือนลูกน้องขัดขาเจ้านายเจ้านายบางทีไม่เห็นหัวลูกน้องเพื่อนร่วมงานไม่ให้เกียรติกันทุกอย่างมีความขัดข้องมีเรื่องราวให้เกิดความกระทบเกิดความไม่พอใจแน่นอนบางทีลักษณะนั้นก็ออกมาเป็นความเสียใจว่าโอ้คนที่เรารักครอบครัวหรือเพื่อนทำไมทำอย่างนี้บางทีก็ออกมาเป็นความโกรธความไม่พอใจมีอารมณ์ขุ่นเคืองออกมาใน2รูปแบบนี้ในประการแรกทำความเข้าใจในเรื่องสภาวะจิตใจกันสักนิดหนึ่ง2รูปแบบที่ว่าเศร้าเสียใจหรือไม่ก็โกรธขัดเคืองก็คือรูปแบบของตัณหาแล้วก็อวิชชาคือถ้าเรามีความอยากที่จะได้แล้วมันเกิดไม่ได้เนี่ยมันก็จึงโกรธไงส่วนความเสียใจเนี่ยก็เป็นอวิชชาคือความไม่รู้คือโมหะความหลงมีโมหะแล้วก็มีโทสะนั้นเกิดมาจากตัณหาและอวิชชาถ้าพูดถึง2ข้อนี้ตัณหาอวิชชาทุกฝั่งให้มั่นใจได้เลยว่ามันก็จะมีอีก2ข้อที่เชื่อมต่อเนื่องกันมานั่นคือความโลภกับความกลัวความโลภนี่คือความอยากได้อยากให้ได้ต้องเป็นอย่างนี้ความกลัวเนี่ยกลัวมันจะไม่เป็นอย่างนั้นกลัวเสียไอ้โลภนี่ก็อยากได้คือ greed and fear พอมี2ข้อนี้ก็พออยากได้ใช่ป่ะแล้วมันไม่ได้มันก็เลยโกรธพอกลัวว่าจะเสียแล้วเสียไปจริงๆก็เลยเศร้าใจเสียใจอารมณ์2อย่างนี้มันจะมาเสมอถ้าเกิดอารมณ์2อย่างนั้นถ้ามี fear and greed คือความโลภและความกลัวก็จะเกิดความโกรธแล้วก็ความเสียใจตามมาเสมอและจิตใจที่เป็นแบบนี้ทุกฟังดิมก็ผูกอยู่ในข้างในเราเนี่ยนะผูกห้อยกันไปเนี่ยลากกันไปเนี่ยแบกกันอยู่เนี่ยเป็นสิบปีเลยนะพนักในที่ทำงานก็ลากกันไปหลายปี จนบางทีก็ลาออกกูยังตามลากันอยู่อีกหรือปัญหาเพื่อนบ้านโอ้นี่ก็อีกหลายปีอยู่กันยังไงล่ะจนกว่าจะย้ายบ้านบางทีย้ายบ้านไปแล้วก็ยังมีปัญหาตามต่อมาอีกโอ้ยิ่งในครอบครัวในหลังคาเรือนเดียวกันเนี่ยคือว่าแยกครอบครัวออกมาแล้วแต่ความเชื่อมโยงมันก็ยังอยู่ความเชื่อมโยงอยู่แล้วสายใยในการที่จะให้เศร้าบ้างให้โกรธบ้างมันก็ตามไปแน่นอนเป็นหลายหลายสิบปียิ่งในครอบครัวในเคสแบบนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้ในสัปดาห์ก่อนแล้วในช่วงของสมการชีวิตที่พูดถึงว่าไอ้การที่เราจะระงับความโกรธความไม่พอใจทำยังไงในช่วงของใต้ร่มโพธิบทสัปดาห์ที่แล้วก็ได้พูดเรื่องนี้ที่ว่าเราจะพิจารณาเอาเหมือนอย่างผ้าบางสกุลส่วนที่ใช้ได้ก็เอาไม่ให้จิตใจของเรามันเศร้าโศกเสียใจหรือโกรธไม่พอใจเอาส่วนดีก็มีหรือว่าเปรียบเหมือนกับคนกินน้ำในสระน้ำมีสาหร่ายปกคลุมคุณก็แหวกว่ายสาหร่ายออกไปก็เอาเฉพาะน้ำใสๆดูเฉพาะส่วนดีๆหรือว่าเปรียบเหมือนกับการกินน้ำในรอยเท้าโคที่ว่าโอ้ถ้าเราเอามือจกขึ้นมากินควักน้ำขึ้นมากินเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำนั้นขุ่นก็เอาปากจ่อลงไปดื่มกินดูแต่คนเดินทางไกลแล้วน้ำเสบียงต่างๆหมดก็ต้องทำอย่างนั้นอย่าไปคิดว่ามันต่ำต้อยนั่นนี่โน่นหรือว่าเขาอาจจะไม่ดีเลยจริงๆไม่มีข้อดีเลยทางกายวาจาใจเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนคนป่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้หมอก็ไม่มีรักษายาก็ไม่มีกินเอาเราก็ยังมีความกรุณาในคนนั้นที่ให้พิจารณาในลักษณะนี้ที่ได้เคยอธิบายไว้นั่นน่ะอันนั้นคือไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยมีความโกรธหรือมีความขัดเคืองแต่อย่างน้อยยังตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ประเด็นนะคือเราควรจะต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้จิตใจของเราเนี่ยต้องสามารถให้มันนุ่มนวลอ่อนเหมาะดีอยู่ได้แม้ในพฤติกรรมของคนอื่นที่มันไม่ดีก็ตามคือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าตัวเองอะถูกฉันอะถูกเขาอะผิดแม่ก็จะคิดว่าแม่อะถูกลูกอะผิดลูกก็จะคิดว่าลูกอะถูกแม่อะผิดเพื่อนบ้านก็จะคิดว่าฉันนั่นแหละถูกเธอนั่นแหละผิดหัวหน้าก็จะบอกว่าก็เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ฉันนี่ต้องถูกเธอต้องผิดลูกน้องก็ว่าโอ้ยมันจะได้ยังไงต้องงี้สิลูกน้องนี่ถึงจะถูกเจ้านายนั่นแหละไม่ถูกเขาว่ากันไปประเด็นคือถ้าจิตใจเราเศร้าหมองนั่นคือมิจฉาคือมันไม่ถูกถ้าจิตใจเราไม่เศร้าหมองจิตใจเรานุ่มนวลอ่อนเหมาะนั่นคือสัมมาคือถูกสัมมาหรือมิจฉาเราอยู่ที่จิตใจของเราเราจะคุมได้ไหมถูกผิดเรายกไปก่อนเลยแต่มีสัมมาไหมละมิจฉาได้ไหมอุปมาอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ตามที่พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบมาคือท่านเปรียบไว้เหมือนกับการเอาลิ่มสลักอันน้อยงัดลิ่มสลักอันใหญ่ขึ้นได้นี่เป็นการงานของช่างไม้ก็เปรียบกับการที่ว่าเราค่อยคิดเรื่องอื่นแทนไม่คิดเรื่องอื่นแทนแต่ว่าปัญหายังไม่แก้นะเดี๋ยวแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยอย่าให้มันเป็นมิจฉาหรือหรือว่าเหมือนกับการที่คุณมีซากศพซากสุนัขซากงูซากของเหม็นเน่าอยู่หน้าบ้านหรืออยู่ในบ้านโอ้ยคุณก็รีบเอาซากนั้นไปทิ้งสิจะให้มันอยู่ตรงนี้ทำไมบางคนไม่ทิ้งอ่ะเอาเข้าในบ้านอีกแล้วก็ปัสสาวะใส่อุจจาระทับลงไปอีกเพื่อให้มันอยู่ตรงนั้นโอ้มันก็ยิ่งเหม็นเน่ามากยิ่งขึ้นเหมือนกันในจิตใจเราอย่าให้มีเศร้าหมองผู้ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าถ้ามีความเศร้าหมองนั่นคือมิจฉาเหมือนซากศพเอาออกไปเลยอย่าเอาไว้ในจิตใจของเราหรือเปรียบเหมือนกับการที่มองไปทางอื่นเลยไม่คิดเรื่องนี้แต่มองไปทางอื่นคิดเรื่องอื่นไปหรือไม่ก็มองดูอีกแง่นึงดูว่าการที่เขาทำอย่างนี้อาจจะมีความดีซ่อนอยู่แบบนี้อาจจะด้วยเหตุผลนั้นเหตุผลนั้นให้จิตใจของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ในความดีได้ไม่โกรธได้ไม่เสียใจได้หรือก็อีกวิธีหนึ่งก็ตบะเอาอดทนเอา อยู่กับมันไปโอ้อยู่กันมาป่านนี้20-30ปีก็แสดงว่าใช้วิธีนี้มาตลอดนั่นแหละถึงว่าอยู่ได้อดทนได้เรายังไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมหรือบางทีก็หลุดถอยแล้วบ้างเช่นด่ากันบ้างเช่นลงมือลงไม้กันบ้างนั่นคือทบทวนของเก่าหน้านี้คือที่ได้เคยพูดไปแล้วทบทวนว่าวิธีการเหล่านั้นเนี่ยมันมีคนที่จะทำแบบนั้นได้ก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีความตั้งจิตใจว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงนะทีนี้พอเราตั้งจิตแบบนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงนะนี่คือตัวเราเองใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่นวิธีการที่เราจะสื่อสารกับคนอื่นนี่คือเปรียบเทียบกับเคสของท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้ายกขึ้นในช่วงของไต่ตามทางเนี่ยตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งอยู่ในกุศลธรรมแล้วไม่คิดโกรธไม่คิดเกลียดคุณแม่เลยแต่พอพูดที่ไรคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือบางครั้งเราเป็นคนผิดเนี่ยเราทำไม่ถูกอ่ะเราก็รู้ว่าเราทำไม่ถูกแต่พอพูดเรื่องนี้ที่ไรคนที่เราเคยทำผิดไว้เขาก็ไม่ฟังโกรธขึ้นทันทีโอ้ยก็เราทำไม่ดีเองจริงๆใช่ไหมล่ะขอโทษก็แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็แล้วการสื่อสารไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นประมาณความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของสองบุคคลที่ข้าพเจ้าทบทวนมาเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของบุคคลเดียวคือในจิตใจของเราจะแฮนเดิลเราจะจัดการเราจะกำจัดสิ่งที่เป็นมิจฉาออกไปด้วยวิธีการเหล่านั้นทีนี้ตรงจุดที่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องยื่นไปอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องติดต่อเชื่อมกันเนี่ยก็มีวิธีการที่เขาเรียกว่า total truth process คือกระบวนการที่จะสื่อสารความจริงสื่อสารความเข้าใจปรับทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างสองคนเขาใช้ศัพท์ย่อๆนี่คือเป็นทางในด้านจิตวิทยาเป็นในทางด้านสังคมศาสตร์ที่เขามีการพูดถึงกระบวนการทางด้านจิตใจของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องปรับจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีปรับมาเชื่อมกันให้ประสานให้มีความนุ่มนวลให้กลับมาอยู่ในจุดที่ดีได้คือต้องทั้งสองฝ่ายนะทีนี้ในทั้งสองฝ่ายกระบวนการนี้เขาเรียกว่า TTP หรือว่า Total Truth Processซึ่งมี6ขั้นตอนด้วยกันก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นข้าพเจ้าอยากจะอธิบายถึงกระบวนการการทำงานในทางด้านจิตใจซะก่อนว่าจิตใจของคนเราเนี่ยโดยทั่วไปที่มันจะเข้ากันได้ลงกันได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแข็งกระด้างเราจะเข้ากันได้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับทองคำที่มันยังมีเครื่องเศร้าหมองมีสารประกอบที่มันไม่ได้ถูกต้องทำให้ทองคำมันไม่บริสุทธิ์แข็งกระด้างเช่นตะกั่วเงินเหล็กดีบุกพวกนี้ถ้ามีปนอยู่ในเนื้อทองคำแล้วเนี่ยทองคำนั้นจะเปราะแตกง่ายไม่ประสานกันดีเขาทำยังไงเขาก็ต้องเอาความไม่บริสุทธิ์นั้นนะออกไปซะก่อนคือเปรียบเหมือนทองคำสองก้อนนะก้อนหนึ่งก็เปราะแตกง่ายก้อนหนึ่งก็เปราะแตกง่ายสองก้อนจะนับเป็นก้อนเดียวกันโอ้ยเหมือนสบู่แหละท่านผู้ฟังคนที่ใช้สบู่เป็นก้อนๆ นี่สองยี่ห้อบางทีมันประสานกันยังไม่ได้เลยก้อนหนึ่งจะหมดเอาก้อนใหม่มาต่อให้บางทีก้อนเดียวกันหมายถึงยี่ห้อเดียวกันมาปะใช้งานกันบางทีมันก็ยังยากต้องใช้เวลายิ่งสองยี่ห้อเนี่ยบางทีมันยากมากคนที่ใช้สบู่น้ำอาจจะนึกไม่ออกนะท่านผู้ฟังใช้สบู่เหลวแต่ต้องเป็นสบู่ก้อนพอจะนึกภาพออกนี่คือสบู่เนี่ยมันยังเข้ากันได้ไงง่ายทองคำนี่ยิ่งยากเลยถ้าไม่บริสุทธิ์นี่ไม่ได้แค่ตัวมันเองเนี่ยจะเชื่อมต่อตัวเองให้มันอยู่ได้มันยังอยู่ไม่ได้เลยมันยังเปราะมันยังแตกออกตัวเองก็ออกเป็น3ชิ้น4ชิ้นฝ่ายอื่นจะเอามาเข้าก็ไม่เข้ากันหลักการคือต้องทำให้มันบริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายเอามาหลอมเอามาเปลี่ยนแปลงกำจัดสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองออกไปจากทั้งสองก้อนนั้นมันก็รวมเข้าเป็นก้อนเดียวได้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ใช้ความร้อนใช้แรงเหมือนสบู่ยี่ห้อเดียวกันก้อนหนึ่งจะหมดเอาอีกก้อนหนึ่งมาใช้ก็ต้องบางทีใช้แรงกดเข้าไปใช้น้ำอัดเข้าไปใช้เวลาดูมันก็เชื่อมได้ใช่ไหมจิตใจเราก็ต้องเป็นแบบนี้เราจะปรับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านจะให้เพื่อนบ้านจิตใจไม่ดีอยู่แล้วจะเชื่อมกันคือไม่มีทางได้เราจะปรับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะให้เพื่อนร่วมงานที่ยังมีจิตใจอิจฉาริษยามีความโลภมีความอยากมีความที่จะทะเยอทะยานสูงมีราคะโลภะมากเราจะมาเชื่อมกันให้เข้าใจกันเนี่ยไม่ได้หรือแม่ลูกพี่น้องสามีภรรยานี่หลักการนะถ้าจิตใจของเขาเนี่ยยังแบบกระด้างไม่นุ่มนวลมีแต่ความเอาเปรียบมีจิตใจไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วจะให้มาแบบคุยกันรู้เรื่องทำความเข้าใจกันได้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้คือยังไงมันก็ไม่ได้แล้วถ้าจิตใจเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ป่ะแล้วเราเกิดแบบว่าก็เอาความแบบนั้นน่ะกระด้างมาใช่ไหมกระด้างตอบหยาบมาใช่ไหมหยาบตอบหาแต่ผลประโยชน์มาใช่ไหมฉันก็ฉกฉวยผลประโยชน์บ้างมักใหญ่ไฟสูงใช่ไหมฉันก็กีดกันเลยฉันก็แย่งเลยก็แย่งเอาตัวเองก็มักใหญ่ไฟสูงด้วยหรือว่าโกรธมาใช่ไหมพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องก็โกรธตอบบ้างด่าตอบบ้างมันแก้ไม่ได้ท่านฟังแก้ไม่ได้ไม่มีทางคือแบบถ้าคิดว่าจะทำใช่ป่ะคือมันไม่เวิร์กเวิร์กอยู่นิดหน่อยแต่เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นคือไม่ sustainable ไม่สามารถจะสืบต่อความดีได้เขาชั่วมาเราชั่วต่อมันไปไม่ได้คิดว่าคนชั่วมันจะเข้ากันได้เข้ากันอยู่ได้แป๊บเดียวนั่นแหละไม่ทันหนังจบภาพยนตร์ยังไม่จบตดยังไม่หายเหม็นเรื่องราวมันก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นอีกอยู่กันไม่หยุดไม่สามารถที่จะสืบต่อประพฤติทำความดีให้เกิดขึ้นได้นี่คือหลักการนะท่านฟังนี่คือหลักการเปิดตามเท็กซ์บุ๊กแล้วว่ากันเลยว่าทำแบบเนี้ยไม่ได้วิธีจะต้องทำก็คือต้องมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะทั้งสองฝ่ายถึงจะเข้ากันได้เปรียบไว้กับทองคำอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเริ่มที่ตัวเราซะก่อนเริ่มที่ตัวเราจิตใจเราดีอย่างจิตใจเราเนี่ยเหมาะสมไหมจิตใจเราเนี่ยกำหมัดเอาไว้แล้วปากพูดว่าวันนี้ฉันจะไม่โกรธเดี๋ยวแล้วจิตใจข้างในมันเป็นยังไงนุ่มนวลจริงไหมอ่อนเหมาะจริงไหมปรับจิตใจของเราให้ดีซะก่อนนี่คือประการที่หนึ่งปรับจิตใจของเราให้ดีซะก่อนปรับจิตใจของเราให้มั่นเหมาะซะก่อนประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะในกระบวนการการ negotiation ในการพูดคุยเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอคือจิตใจมันรวดเร็วมากท่านฟังมันปื๊ดเนี่ยมันคิดปื๊ดปื๊ดไปแล้วมันปื๊ดไปเลยปื๊ดไปเลยเร็วยิ่งกว่าแรงดึงดูดของโลกบางทีเขาพูดคำนี้มาจากที่บอกว่าวันที่จะเชื่อไม่โกรธพอได้ยินคำนี้ปุ๊บมันกำหมัดขึ้นนะไม่รู้ยังไงแบบมันแค้นอยู่ข้างในอ้าวเดี๋ยวเบรกจิตใจของเรานะมันว่องไวมากเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราต้องตั้งสติสัมปชัญญะไว้อย่างดีผูกจิตของเราไว้กับเสาเกินเสาหลักนั่นคือสติปรับจิตใจของเราก่อนปรับจิตใจของเราก่อนนั่นคือกระบวนการที่ข้าพเจ้าได้ว่ามาในช่วงก่อนไม่ว่าจะเหมือนกับการกินน้ำในร้อยเท่าโคหรือว่าการมองดูทางอื่นใช้ลิ่มสลักงัดขึ้นอันนี้คือปรับจิตใจของเราให้อยู่ในร่องในรอยในกุศลธรรมด้วยหลักการที่ว่าไม่มีทางที่เราจะเข้ากันได้ถ้าเพราะว่ายังมีอกุศลธรรมมีความชอบมองอยู่ในจิตใจทั้งสองฝ่ายคนเรามันจะเข้ากันได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นได้ลงกันได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีจิตใจที่เสมอกันดีเสมอกันจะทำได้เริ่มที่ตัวเราจิตใจของเราเป็นยังไงตั้งเอาไว้ถัดมาเพราะจิตใจของเราดีได้ด้วยความต่อเนื่องสม่ำเสมอพยายามรักษาแล้ว ท่องคาถาพุทโธพุทโธในใจแล้วต่อมาอีกท่านผู้ฟังด้วยความดีข้อนี้นะโดยทั่วไปนะยังไม่ได้พูดถึงtotal processโดยทั่วไปเนี่ยด้วยความดีข้อนี้ที่เรามีอยู่ในจิตใจเขาพูดข้อนี้มาไม่โกรธฉันไม่ได้ด่าว่าตอบแล้วก็มีการพูดจาดีๆไปมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาพูดไปพูดไปเนี่ยทำไปด้วยเนี่ยคิดไปด้วยเนี่ยทั้งพูดทั้งทำทางกายหรือทั้งคิดคือทั้งสามโดเมนคิดพูดทำความดีของเรานั้นก็จะแผ่ไปได้เหมือนความชั่วเหมือนกันนะความชั่วคนอื่นทำบางทีจิตใจเราก็เศร้าหมองความดีเราทำจิตใจบางคนเขาก็ดีเหมือนกันดูตัวเราสิบางทีเราอ่านข่าวดีๆคนนั้นก็ช่วยเหลือคนนี้ก็ทำนั่นนี่จิตใจบางคนเขาก็อยากจะทำบ้างความดีนั้นความดีก็แพร่ออกไปความชั่วแพร่ไปยังไงได้ความดีก็แผ่ออกไปได้เหมือนกันอย่างนั้นจิตใจเราที่มีกุศลธรรมอยู่ภายในมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะทั้งกายวาจาใจนะแผ่ธรรมออกไปเนี่ยคนอื่นเขาก็ได้รับเหมือนกันคนอื่นได้รับคืออย่างน้อยอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาแต่มันต้องได้คิดนะเอาทำไมวันนี้มาไม้นี่แฮะเออด่าก็ไม่ด่าตอบพูดจาดีๆซึ่งมันต้องได้คิดเลยมันต้องกึกขึ้นนิดนึงสติสัมปชัญญะเขาจะตั้งได้ทันทีนี่โดยทั่วไปแล้วนะเป็นธรรมชาติทุกฝั่งเนี้ยน้ำยังไงต้องไหลลงที่ต่ำแต่คุณอยู่ในที่ที่มีแรงดึงดูดคือแรงโน้มถ่วงมันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้ความดีความชั่วมันแผ่ไปได้การกระทำทางกายวาจาใจทุกอย่างมีผลผลเกิดขึ้นกับตัวเราผลเกิดขึ้นกับผู้อื่นท่านจึงพูดถึงว่าการกระทำเอาเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายถ้าไม่เบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแพ้ไปได้เคลื่อนไปได้มีผลกระทบแน่นอนไม่น้อยก็มากไม่ทางกายวาจาก็ทางใจทีนี้กระบวนการตรงนี้มึงที่อาจจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันจิตใจของคนเราไม่เหมือนกันจากจิตใจของเราที่มันไม่ดีให้ดีขึ้นแล้วใช่ป่ะรักษาแล้วจากจิตใจของเขาที่มันไม่ดีจะค่อยเปลี่ยนแปลงให้มันดีได้อาจจะใช้เวลาซึ่งตรงนี้แหละกระบวนการ Total Truth Process หรือว่า TTP ที่จะเป็นกระบวนการที่จะปรับจิตใจของทั้งสองฝ่ายคือจิตใจของเราเราปรับเองใช่ไหมจิตใจของเขาเราจะช่วยเขาปรับยังไงจะให้เขามีวิธีคิดได้อย่างไรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไงตรงนี้แหละจึงมามีส่วนช่วยได้คือนี้ในทางสังคมศาสตร์ในทางจิตวิทยาก็มีกระบวนการนี้ซึ่งครับชาคิดว่ามันมาเป็นประโยชน์สอดคล้องกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามากๆเลยหลักการในเรื่องของ Total Truth Process นี่คือพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยเปิดดูใน Google Translate เขาก็บอกว่ากระบวนการความจริงทั้งหมดก็มันก็ความจริงทั้งหมดนั่นแหละเอาความจริงทั้งหมดในสภาวะจิตใจของเรามาพูดกันในที่นี้คือด้วยอารมณ์คือเอาอารมณ์เนี่ยมาเป็นตัวขับดันในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเริ่มยังไงเขาก็จะพูดถึง6ขั้นตอนด้วยกัน6ขั้นตอนนี้ต้องเป็นไปตามลำดับนี้นะจะพาจิตใจของคนเราที่จับว่าขัดเคืองขุ่นข้องไม่พอใจอันนี้คือความโกรธจะเปลี่ยนจากความโกรธให้มาเป็นความรักความเมตตาให้มีความนุ่มนวลอ่อนหมอได้ผ่านกระบวนการวิธีการคิดแบบนี้นี่คือช่วยให้คนอื่นเนี่ยเขาคิดได้จากโกรธไม่พอใจระหองระแหงมีความไม่ถูกต้องละจะให้มาถึงในความเมตตาในข้อแรกหลักการในเรื่อง TTP ก็คือเริ่มจากความโกรธก่อนนี่หลักการก่อนนะหลักการก่อนเดี๋ยวเราก็จะค่อยดูว่าเราจะสื่อสารส่งต่อทำยังไง 1. ความโกรธคุณจะเปลี่ยนจากความโกรธได้ก็ต้องเริ่มที่ความโกรธดูเปล่าต้องอธิบายตรงนี้เริ่มที่อารมณ์โกรธจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธให้มาใกล้เคียงกันก็คืออารมณ์ความเจ็บปวดว่าคุณเองก็ทำอย่างเงี้ย คุณโกรธเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้พอโกรธไม่พอใจเกลียดเพราะงี้แล้วมันเลยทำให้แบบว่าเจ็บใจรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังนี่คืออารมณ์เจ็บปวดอยู่ในจิตใจของเราใช่ป่ะนี่ขั้นตอนที่สองพอเจ็บปวดแล้วก็กลัวคือความกลัวเฟียความกลัวว่าโอ้ยเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฉันจะกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างคนที่กลัวโควิดมากๆจนกระทั่งผมเริ่มงอกเนี่ยเพราะกลัวตายกลัวนั่นกลัวนี่กลัวสิ่งไม่ดีต่างๆนี่คือความกลัวขั้นตอนที่สามเสร็จแล้วก็มาเสียใจมาเศร้าเสียใจว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ผิดอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้แล้วมันจะเกิดแบบนี้แบบนี้ขึ้นก็จะมีความเสียใจมีความผิดหวังมีความแบบว่าเศร้าใจเสร็จแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ต้องการว่าความต้องการจริงๆเนี่ยต้องการเป็นแบบนี้สิ่งที่อยากให้เป็นคือเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เราควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้กันแล้วก็จบลงด้วยที่ความรักความปรารถนาดีการให้อภัยอุเบกขาการขอบคุณความกรุณาเปลี่ยนแปลงจบลงตรงนี้นี่คือขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในทุกฝั่งนี่คือหลักการนะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงจากจิตใจที่มีความโกรธเนี่ยให้มาจบลงที่ความรักความเมตตาความกรุณาได้ต้องมี6ขั้นตอนเป็นกระบวนการของจิตใจที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือเริ่มจากในจิตใจก่อนนี่นะให้มาถึงจุดนี้ได้ดูตัวเราเองวิธีการที่เราพิจารณาจากไม่ว่าจะเอาลิ่มสลักอันเล็กหรือว่าเหมือนการกินน้ำในรอยเท้าโคเองก็ตามเนี่ยกระบวนการที่เราเปลี่ยนจิตใจของตัวเราเองเนี่ยจากโกรธไม่พอใจเนี่ยมันเป็นนิ่งเฉยอยู่ได้มีเมตตาอยู่ได้มันต้องผ่านในข้อนี้อันใดอันหนึ่งแน่นอนวิธีการพิจารณาของเราเพราะฉะนั้นพอเราจะสื่อสารกับคนอื่นเพราะเรื่องความสัมพันธ์มันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวมันต้องเหมือนกับมีแขนมีสิ่งที่เชื่อมกันไปกับคนอื่นไอ้ตรงรอยต่อรอยเชื่อมนี่แหละเราจะสื่อสารให้เขาทราบนี่เอาใช้วิธีการพูดก็ได้หรือวิธีการเขียนจดหมายก็ได้หรือเดี๋ยวนี้เขาก็ส่งข้อความก็ได้แต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าถ้าส่งข้อความไปทีละคำละคำละคำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทีละบับเบิลเนี่ยสื่อสารบางทีมันจะยากต้องไปก้อนเดียวทั้งก้อนเลยเอาใช้วิธีเขียนจดหมายก็แล้วกันอย่างสมมติว่าเอาประเด็นปัญหาแม่กับลูกอย่างนี้เป็นต้นเอาลูกจะสื่อสารกับแม่ว่าเนี่ยแม่ทำอย่างนี้ลูกเนี่ยไม่ชอบเลยโกรธไม่พอใจนี่ก็ที่หนึ่งแล้วใช่ป่ะมีความโกรธอธิบายความโกรธไปคือพอคนอ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าใจถึงอารมณ์ของเราว่าอ๋ออารมณ์ของเราเป็นอย่างนี้มีความโกรธเขาก็จะรีเรทหรือเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อได้ทันทีอันนี้คือเชื่อมต่อด้วยความโกรธก่อนนะทำอย่างนั้นเอ้าก็เพราะว่ามันมีปัญหากันอยู่แล้วเนี่ยการที่พูดถึงปัญหานั่นก็แสดงว่าคุณ recognize นะคุณรับรู้แล้วว่ามันมีปัญหาเชื่อมกันได้ทันทีเพราะอีกฝ่ายนึงก็รู้ว่ามีปัญหาพอเราพูดถึงปัญหาปุ๊บมันเชื่อมกันทันทีแต่เชื่อมด้วยความโกรธไงซึ่งมันไม่ดีไงใช่ไหมทีนี้เราจะเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความรักความเมตตาได้ต่อไปอีกจดหมายไม่ใช่บรรทัดเดียวอาจจะสักย่อหน้าหนึ่งอธิบายไปว่าเราโกรธยังไงถัดมาอีกก็อธิบายถึงความเจ็บปวดอธิบายถึงความเศร้าหมองอธิบายถึงความที่ผิดหวังว่าทำไมเราก็ผิดหวังเนี่ยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อธิบายไปอาจจะสักอีกย่อหน้าหนึ่งสองสามบรรทัดต่อไปอีกก็อธิบายถึงความกลัวกลัวว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวมันจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นอธิบายความกลัวไปข้อที่3ข้อที่4เนี่ยก็อธิบายถึงความเศร้าเสียใจความที่เรารู้สึกผิดตรงจุดนี้นะถ้าบอกว่าเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยเราอธิบายไปข้อนี้ว่าเนี่ยฉันก็ผิดข้อนี้นะฉันก็เสียใจข้อนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่ามันจะไม่ได้คือถูกผิดมันอธิบายไปในตัวถ้าเราผิดเราก็ยอมรับในข้อที่4นี้แล้วถ้าเราถูกเราคิดว่าเขาผิดแต่ด้วยการยอมรับผิดของเรามันก็จะให้ความรู้สึกการยอมรับผิดเนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจของเขาด้วยเหมือนกันพอคุณยอมรับผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีกับการกระทำของเราใช่ป่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันจะเริ่มเกิดขึ้นได้เนี่ยนะจุดเนี้ย มันจะเป็นจุดที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงคุณฟังเห็นไหมว่าจากความโกรธใช่ไหมมาเป็นความเจ็บใจแล้วก็มาเป็นความกลัวเริ่มเปลี่ยนละมาเป็นความรู้สึกที่ว่าฉันผิดยังไงเสียใจยังไงฉันควรจะทำอะไรแล้วก็ตามต่อไปด้วยว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในคำพูดนะในการสื่อสารในภาษาที่เขียนลงไปเนี่ยจะต้องสื่อสารอารมณ์ในข้อนี้ได้คำว่าต้องการเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเป็นความอยากแต่หมายถึงสิ่งที่มันควรจะเป็นความดีต่างๆเราใส่ลงไปตรงนี้เลยให้มีความสามัคคีกันเพื่อที่จะให้มีการงานที่เป็นไปได้สิ่งที่ต้องการนี่คือครอบครัวที่อบอุ่นสิ่งที่ต้องการนี่คือบรรยากาศการทำงานที่มีแต่ความช่วยเหลือกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสิ่งที่ต้องการยังไงก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จบด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีแล้วก็คำขอบคุณแล้วจบมาจุดนี้กระบวนการทั้ง6ขั้นตอนเนี่ยทุกฝั่งสามารถสื่อสารได้ด้วยลักษณะแบบคำพูดก็ได้หรือว่าจะเป็นการเขียนจดหมายก็ได้เราจะเป็นฝ่ายผิดหรือเขาจะเป็นฝ่ายถูกหรือเราถูกเขาผิดเราจะคิดแบบไหนก็ได้ทุกฝั่งมันก็จะถูกทั้งคู่ไม่มีผิดทั้งคู่คือที่ว่าโกรธกันไม่พอใจกันเนี่ยมันผิดทั้งคู่ผิดในที่นี้หมายถึงมิจฉาแล้วแต่ถ้าเราพยายามปรับจิตของเราให้มาถูกถูกในที่นี้คือสัมมาแล้วจะทำจิตของเราให้มีสัมมาด้วยคือมันถูกทั้งคู่ไงเพราะว่าการสื่อสารไปเนี่ยถ้าด้วยจิตแข็งกระด้างมีอกุศลมันไม่เข้าใจกันนั่นคือผิดทั้งคู่แต่ถ้าด้วยจิตที่นุ่มนวลอ่อนเหมาะสองข้างหนึ่งคู่สื่อสารกันได้ลงกันได้จบกันได้ตรงจุดที่มีความขอบคุณมีความรักความเมตตามีความเข้าใจกันมีความสามัคคีกันกระบวนการการสื่อสารตรงนี้สำคัญมากท่านผู้ฟังแน่นอนว่าบางทีมันอาจจะแบบสลับหน้าสลับหลังเราเริ่มใหม่บางทีมันมึนใช้เป็นไม่เป็นเดี๋ยวเอาก่อนเอาลองทดลองทำดูทดลองทำดูเอากลับว่าไม่ใช่ว่าคนที่โกรธกันนะเอาอย่างคนที่ดีๆกันสามีภรรยาบางทีดีๆกันอยู่พี่น้องบางทีดีๆกันอยู่เอากับเพื่อนร่วมงานเพื่อนรักกันอย่างนี้ก็ได้คุยเรื่องนี้แน่นอนว่าเพื่อนรักกันคนสนิทกันคนที่เข้ากันดีได้อาจจะมีบางจุดที่อาจจะไม่ดีอาจจะแบบว่าเคยเคืองกันมาก่อนเอาข้อนั้นมาเลยเอาประเด็นนั้นมาอาจจะแก้แบบว่าไปซื้ออาหารสั่งมาแล้วทำไมเป็นแบบนี้บอกให้สั่งอย่างนั้นเรื่องเล็กน้อยบางทีโกรธสมมติเขียนว่าโกรธเพราะเหตุนี้เหตุนี้อธิบายต่อไปอีกว่าเนี่ยฉันเจ็บใจเพราะข้อนี้ข้อนี้รู้สึกเสียใจเพราะอย่างนี้อย่างนี้ไม่สมหวังเพราะอย่างนี้อย่างนี้แต่มาอีกอารมณ์ที่3คือความกลัวว่าเนี่ยกลัวว่าอาหารมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอธิบายไปแล้วก็มาในอารมณ์ที่4ก็คือรู้สึกเสียใจในข้อนี้เพราะว่าผิดหวังเพราะอย่างนี้อยากจะขอโทษในข้อนี้คิดไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาในข้อที่5คือความต้องการว่าจริงๆต้องการแค่นี้ให้เกิดความอิ่มขึ้นให้เกิดความที่ว่าพออยู่เลี้ยงกายได้ไปเสร็จแล้วก็มาลงที่ความรักความเมตตาความปรารถนาดีคำขอบคุณต่างๆปรับมาในข้อนี้ให้มันลงมาจุดนี้ให้ได้ฝึกทำตัวฝังหรือกระบวนการความคิดแบบนี้มันจะช่วยให้งัดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราด้วยของคนอื่นด้วยทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยทั้งสองฝ่ายด้วยการสื่อสารเนี่ยมันช่วยได้ท่านฟังปรับความคิดได้หรือแม้แต่ว่าถ้าสมมติเราเป็นโค้ชเราเป็นพ่อแม่อาจจะสอนลูกพี่น้องโกรธกันอย่างนี้ไม่คุยกันหรือบางทีก็ร้องแรงกันเอาช่วยได้พ่อแม่ก็ให้ลูกเนี่ยผ่านกระบวนการความคิดแบบนี้เอาคุยกับลูกดูเอาลูกไม่ได้โกรธเราใช่ไหมโกรธพี่น้องเอาเราก็คุยกับเขาดูเอาว่านี่โกรธเพราะอะไรโกรธเพราะอย่างนี้แล้วเจ็บใจไหมเจ็บใจยังไงเสียใจยังไงอธิบายมาอธิบายไปเสร็จปุ๊บแล้วกลัวอะไรบ้างกังวลจุดไหนมีความไม่พอใจอย่างไรอธิบายมาแล้วตัวเองผิดยังไงบ้างหรือเสียใจในข้อไหนหรือไม่หรือมีความต้องการอย่างไรหรือจริงๆเนี่ยคิดยังไงกับคนนั้นต้องการให้เขาเป็นยังไง สร็จแล้วเนี่ยก็มาจบลงที่ความรักให้ได้คือถ้าบอกว่าเราข้ามขั้นตอนนะทุกฝั่งเมื่อที่มันจะปนกันได้สับสนกันได้ที่มาแล้วคุณต้องการให้เข้าเป็นยังไงเนี่ยถ้ายังมีอารมณ์โกรธอยู่นะโอ้ยก็อยากให้มันตายอยากให้มันชิบหายอยากให้มันไม่ได้ดีคิดอย่างนั้นไปใช่ปะเพราะมันยุ่งมันวุ่นมันปนกันมั่วเหมือนตอนคำที่มันยังมีเศษที่ไม่ดีอยู่ในใจเราจะต้องนวดเราจะต้องฟันเราจะต้องเค้นเหมือนเขาจะเอาความไม่เดียวจากตรงคำเขาต้องใช้ความร้อนเขาต้องใช้เวลาซึ่งข้อนี้หมายความว่าการที่เราอยู่ในอารมณ์นั้นอิโมชันนั้นเนี่ยยังยาวไม่เพียงพอยังไม่หนักพอยังไม่เชื่อมต่อได้ทำให้อารมณ์มันยังค้างอยู่เราต้องให้อธิบายเต็มที่เลยที่โกรธเนี่ยเพราะยังไงกันแน่อธิบายออกมาให้หมดนั่นนี่โน่นแต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับบุคคลนะแต่เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นนี้โน้นให้ระบายออกมาระบายออกมาจนเต็มที่แล้วถึงค่อยพามาอารมณ์ต่อมาว่าเจ็บปวดยังไงเสียใจยังไงผิดหวังยังไงมันจะค่อยเริ่มเปลี่ยนแปลงเราต้องสังเกตดูคิวนะถ้ากรณีเป็นพ่อแม่สอนลูกหรือว่าเป็นโค้ชหรือว่าเป็นเพื่อนที่จะแนะนำเพื่อนด้วยกันเนี่ยต้องให้ระบายออกมาเต็มที่ข้าพเจ้าเคยเห็นคนที่เขาเขียนจดหมายในลักษณะ TTP เนี่ยท่านฟังอารมณ์โกรธอย่างเดียวเขียนไปหมดหน้าหนึ่งเลยแล้วก็มาอธิบายความเจ็บปวดของตัวเองว่าผิดหวังยังไงเสียใจยังไงนั่นนี่ไปครึ่งหน้าเสร็จแล้วก็มาพูดถึงความกลัวครึ่งหน้าความเสียใจไปก็อีกครึ่งหน้าครึ่งหน้าคือแล้วแต่ว่าอะไรที่มันหมักหมมสะสมในจิตใจนั้นอยู่ให้ระบายออกไปคนเล่าเนี่ยท่านฟังเวลามันมีอารมณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะโลภโกรธหลงมันสะสมอยู่ในจิตใจของเราแน่นอนมันแขวนอยู่มันห้อยอยู่มันเป็นตัวเชื่อมให้เราถืออยู่ท่านจึงบอกว่าขันธ์5เนี่ยเป็นของหนักแบกถือเอาไว้มันหนักถือมานานแล้วด้วยถือมานานขนาดนี้บางทีมันกำแน่นมากเหนียวมากหนืดมากจะปล่อยไปมันต้องแซะแซะแซะเอาให้มันนุ่มนวดฟันจนมันนิ่มจนมันอ่อนจิตใจของเราเนี่ยเราแค่มันระบายออกมาการระบายออกมาในรูปแบบการเขียนก็ได้รูปแบบการพูดก็ได้ทีนี้อย่าจบลงที่ว่าระบายความโกรธด่านั่นนี่ไม่ใช่นะแต่ความโกรธในที่หมายถึงคุณจะต้องพูดถึงตัวเราเองว่าเราโกรธยังไงเพราะอะไรอธิบายไปแน่นอนว่าตรงนี้อาจจะมีบริบทของคนอื่นที่เขาร่วมกันมาสถานการณ์ต่างๆก็อธิบายไปให้เกิดความเข้าใจแต่ถ้าจะเข้าใจด้วยความโกรธมันไม่พอก็ต้องมาต่อด้วยความเจ็บปวดด้วยว่าฉันเจ็บปวดเพราะอย่างนี้สิจงฉันเป็นอย่างนี้การกระทำฉันเป็นอย่างนี้ฉันวิสัยทำอย่างนี้ฉันก็จึงเสียใจเพราะอย่างนี้เสร็จแล้วก็กลัวกลัวว่าอะไรกลัวสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกลัวว่าอนาคตจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้มีความกลัวมีความไม่มั่นใจ uncertainty แล้วก็ความแบบไม่ไว้วางใจอาจจะเป็นความหวาดหวั่นใจใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ความเสียใจรู้สึกผิดตรงไหนตัวเองรู้สึกแบบเศร้าใจยังไงตัวเองคิดว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ก็ทำไม่ได้ทำได้แค่นี้เสียใจแบบนี้แล้วก็พูดถึงสิ่งที่ต้องการว่าต้องการเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นต้องการแบบนี้เพราะว่าอย่างนี้เสร็จแล้วก็ต้องจบลงด้วยความรักความเมตตาคำขอบคุณความเข้าใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันให้จบลงที่ตรงนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถึงจะมีขึ้นได้ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่รอบเดียวอาจจะแบบว่าต้องสื่อสารกันหลายรอบหน่อยแล้วกระบวนการเนี่ยถ้าจะมาคุยกันตอนที่โกรธแล้วมันก็จะไม่ได้ก็ต้องคุยกันตอนธรรมดาแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ไปโดยจิตใจของคนที่อธิบายนั้นคนที่เขียนนั้นก็ต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมตลอดเราไม่ได้จะเอาผิดหรือถูกว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดแต่สิ่งที่เราจะเอานั้นคือสัมมาคือความที่ว่าจิตใจของทั้งสองฝ่ายนั้นตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ในกระบวนการของ TTP นี้คือกระบวนการความจริงทั้งหมดเนี่ยสามารถอธิบายได้ทุกวันทำได้ทุกวันก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นคำพูดแค่กระบวนการความคิดในจิตใจของเราก็ได้บางทีเราอยากจะกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องพี่น้องเรื่องครอบครัวเฮ้ยเขาจะไปแก้อะไรยังไงก็เรื่องเขาแล้วกัน แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยจะให้มันตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ยังไงในข้อที่ว่าเอาลิ่มสลักอันน้อยงัดลิ่มสลักอันใหญ่นี่แหละคือจุดที่ว่าเราเอากระบวนการความจริงทั้งหมด Total Truth Process หรือ TTP มาใคร่ครวญในจิตใจของเราเราเองคิดเองก็ยังได้ทำให้ความไม่ดีนั้นมันออกไปจากจิตใจของเรานั่นคือความโกรธทำให้ความดีคือความรักความเมตตาความกรุณาความขอบคุณเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ตั้งจิตของเราแบบนี้ก็ได้ใช้กับตัวเองก็ได้สื่อสารกันไปกับคนอื่นก็ได้ไว้สอนลูกหลานก็ได้คุยกับหัวหน้าก็ได้สื่อสารกับลูกน้องก็ไม่มีปัญหาจะคุยกับเพื่อนบ้านก็คุยได้อย่างสบายด้วยกันตอนนี้ฝึกคิดฝึกทำดูฟังกระบวนการนี้จะช่วยได้ให้จิตใจของเรานั้นมีสัมมาทิฏฐิให้จิตใจของเรานั้นมีความถูกต้องดีงามตั้งขึ้นได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่ต้องการจะแบ่งปันปัญหาความท้าทายอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันในหน้าที่การงานแล้วแบบว่าแก้ได้หรืออยู่กับมันได้ยังไงสามารถแบ่งปันกันได้ท่านฟังเรื่องราวเหล่านี้เป็นอินสปิเรชันเป็นการที่ให้กำลังใจผู้อื่นได้สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือท่านผู้ฟังอาจจะเขียนเรื่อง TTP กระบวนการทั้ง6อย่างนี้ส่งให้ข้าพเจ้าอ่านก็ได้แบ่งปันได้ยินดีที่จะรับฟังหรือท่านผู้ฟังที่สะดวกในการเข้าเว็บไซต์เขียนอีเมลก็ไปที่เว็บไซต์donhaiso.fm ที่เว็บไซต์นั้นผู้ฟังสามารถที่ยังจะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวกระบวนการต่างๆได้ด้วยในช่วงของสมการชีวิตจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร